Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İçimizdeki fiziki boyutunu bilemediğimiz, avucumuza alamadığımız, masamıza koyamadığımız hissiyatımızın, duygularımızın yönlendirilmesi konusunda sadece aklımızın ikna olmuş olması, evet bu gerekli, tamam Müslümanlık içinde, insanlık içinde gerekli gibi bir hissiyata sahip olmak yeterli değil. Yani bunu kağıt üzerinde yazınca olup bitmiyor bu iş. Bir program, bir çalışma, bir tür inatlaşma, yani şeytan ve nefis sürekli bizi aşağıya doğru çekmeye çalışıyor. Biz yukarılarda olmak istiyoruz. Bir çalışma yapıyoruz. Bunu bir yarışa dönüştürüyoruz. İbadeti yaparken, insani ilişkilerimizi yürütürken, özel ihtiyaçlarımızı karşılarken bu program ve bu hedef hep aklımızda oluyor. Bu çok önemli ve gerekiyorsa kendimize ödül vermeyi de beceriyoruz. Yani bu işi yaptım, şükürler olsun, elhamdülillah diyoruz. Şurada dik durdum, elhamdülillah diyoruz. Mesela 5 yıl oldu, filanca programı düzenli bir şekilde aksatmadan devam ettim. Bir tür kendimi ödüllendiriyorum, umre yapıyorum vesaire. Artık yani herkesin kendi tarzı vardır. Bu basit bir temenni seviyesinde kalmayıp hayat maksat ve program diye kelimelerin birleştiği bir noktaya gelmesi lazım. Bunun için de güvenlik şart kardeşlerim. Yani istemeyi güvenli bir ortamda isteyebilirsin sen. Yani bir savaşın ortasında kalmış birisinin yaşamak istiyorum diye slogan atması ona hayat garantisi getirmiyor. Ne oluyor? Savaş ortamından uzaklaşıyorsun. Yani insanın kendisine iç dünyasındaki bahsettiğimiz bu dönüşümü sağlamak ve güçlü tutmak için güvenli ortam bulması lazım. Bu güvenli ortam gerekiyorsa, hicret etmeyi gerektiriyorsa ve gerçekçi bir hicretse hicret de edeceksin. Evlenmek gerekiyorsa evleneceksin. Yani belli bir noktadan sonra artık insanın mesela hapishaneye düşmesine sebep olacak veyahut da bir cinayete bulaşmasına sebep olacak bir hararetlenme nedeni olduysa Müslümanın gerekiyorsa boşanmasını da bilmesi lazım. Yani aile devam edecek, boşanmak kötü bir şey diye hapishanede kendimize yer ayırtamayız. Hastanede deliremeyiz. Evet doğru, yani boşanmak Allah'ın hoşlanmadığı bir iş ama serbest bıraktığı bir iş. Ne yapıyoruz? Kötülerden daha hafifini tercih ediyoruz. Daha iyi olanı tercih ediyoruz. Güveni kendim sağlıyorum. Kimse bana gelip güvenlik sağlayamaz. Evet polis bana can güvenliği için nöbet tutabilir. Beni güvenli bir yere alabilir ama iç dünyamla savaşımı polis güvenli hale getiremez. Asker güvenli hale getiremez. Bu benim emeğim ve gayretimle olacak. Burada kardeşlerim bir nokta altı çizilecek, önemli bir nokta. Yani Müslümanın bu içgüdülerine, içindeki hissiyata, iç psikolojisine karşı, biyolojisiyle psikolojisinin kesiştiği yerdeki bu duruşuna karşı en önemli destek ümmet içinden gelir. Biz bir ümmetiz. Hep beraber Allah'ın kullarıyız. Hep beraber Rabbimizin huzuruna müminler, muvahhidler olarak çıkmak istiyoruz. Bu ümmet oluşumuzun en küçük noktası ailedir. Biraz daha gelişmişi akraba, sıla-i rahim bağı olan çevremizdir. Biraz daha gelişmişi bütün akrabalar ve bütün dostlar, mahalleliler, şehirliler, biraz daha gelişmişi ülkemizde yaşayanlar, biraz daha gelişmişi bütün dünyadaki mümin kardeşlerimiz. Şüphesiz Endonezya'daki bir mümin kardeşimizin bize destek vermesi, bizim ona destek vermemiz, yani suyunun suyu denecek bir uzaklıkta ama yakınımızda, aynı camide namaz kıldığımız, aynı toprağı paylaştığımız, aynı iş yerini paylaştığımız, aynı vakıfta, dernekte buluştuğumuz kardeşlerimiz açısından ümmet olmak biraz daha aktif. Dolayısıyla bizim ümmet olma şuurumuz iç dizaynımız açısından, yani biyolojimizle psikolojimiz dediğimiz ya da maddiyatımızla maneviyatımız dediğimiz veyahut da elle tutulmayan bölümümüzle basküle girer bölümümüz arasındaki bağlantıyı kurma ve güçlendirme açısından ümmet olmaktan da istifade etmek lazım. Daha doğrusu biz Müslüman kardeşlerimizin hastalandığında gidip ziyaret edip moral verdiğimiz gibi bu tip sorunları olan, kendisini ayakta tutamayan kardeşlerimize de mümin olduğumuzu, muvahhid olduğumuzu, beraber bu dünyada Allah'ın kulları olarak yaşadığımızı hissettirmemiz lazım. Gerekiyorsa yardım da istememiz lazım. Elbette bu yardım istemek deyince hemen akla para isteyip o parayla işte gidip tedavi olmak geliyor. Yani paranın işe yaramadığı, belli bir noktadan sonra paranın gücünün bittiği bir dünyada yaşıyoruz. Özellikle son yıllarında Müslümanların yani sağlık açısından paraya ihtiyacı yok denebilir. Devletler hemen hemen her yerde hastanın temel ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Türkiye'de bu biraz daha da lüks oranda karşılanıyor ama hastanın daha sonraki psikolojik desteği hastanın kendisiyle baş başına bırakıldığı bir dönemi yansıtıyor. Bu burada biz ümmet olduğumuzu aile örneğinden yola çıkarak, çünkü ümmetliğin en küçük noktası aile noktasıdır. Çekirdek aslında ailedir. Ailede başaramadığımız ümmet fonksiyonunu camide bir nebze giderebiliriz. Camide de bunu başaramıyorsak, yani o ümmet olma fonksiyonu icra edilemiyorsa, yani işimiz biraz daha zorlaşacak demektir. Burada kardeşlerim, bir önceki bölümde vurgulamıştım, tekrar vurguluyorum. Ümmet olarak dünyayı ahirete ezdirmemekle yükümlüyüz. Tıpkı ahireti dünyaya ezdirmemek gibi. Yani burada şöyle düşünelim. Müslüman bir insanız biz elhamdülillah. Fakat dünyaya hiç önem vermiyoruz. Dünyayı bıraktık, şeytana gitti. Bu İslamca bir tavır değil. Kendimizi aldatıyoruz. Senin olmayan bir arazide ne ekeceksin, ne biçeceksin? Başkasının arazisi. Senin arazin değil ki, orada buğday ekeceksin, mısır ekeceksin. Yani dünya senin olması lazım ki üstünde ahiret ekini ekebilesin. Bu mantıkla bakalım. Ve özellikle ümmet meselesini konuştuğumuzda karşımıza bir başlık daha çıkıyor. Bizim bireysel varlığımız ve ümmet olma varlığımız, ya da birey ve toplum olma boyutumuz vardır. Bunun arasında da denge kurmak zorundayız. Mesela ben haftalarca evime uğramıyorum. Neden? Müslümanlara hizmet ediyorum. Sağlıklı bir tutum değil bu. Ben evde oturuyorum, hiç evden çıkmıyorum, kendimi bakıma aldım. Bu da sağlıklı değil. Müslümanın topluma vermesi gerekenler var, kendine vermesi gerekenler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için yaşadı ama evdeki hanımlarını ihmal etmedi. Torunlarıyla ilgilenmeyi ihmal etmedi. Yani insanın içindeki ihtiyaçlarından biri de bireysel olarak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bunun toplum boyutunu, buna tıpkı dünyayı ahirete, ahireti dünyaya ezdirmediğimiz gibi toplum bölümümüzü bireye ezdirmiyoruz. Birey bölümümüzü de topluma ezdirmiyoruz. Aksi takdirde ciddi bir şekilde eksikliğini hissederiz. Başka bir boyutu da kardeşlerim, sağlıklı, psikolojisi düzgün, iç sistemiyle dış yapısı, mekanik veyahut da fiziki boyutu barışık bir Müslüman olmak için önemli başlıklardan birisi de kardeşlerim, dünya ile ahiret arasındaki bağlantımızı, yani maddi kimliğimizle manevi kimliğimizi, ya da ücret kazanmakla sevap kazanmak arasındaki bağlantıyı kurarken biri öbürünü ezmesin diye kayıt koyduk. Bunu bir miktar açmam gerekiyor. Biliyorum ki ben, dünya olmazsa ahiretim olmaz zaten. Çünkü ne dedik? Başkasının arazisini ekemezsin. Küfrün hükümran olduğu, ezanımı susturduğu, Kur'an'ımı susturduğu bir yerde ahiret nasıl kazanacak? Bu sebeple dünya ve ahiret arasındaki denge şart dedik. Bu dengeyi sağlayabilmek için bilmemiz gereken birinci husus, bu dünyanın fani olduğunu, ahiretin ebedi olduğunu ama ebedilik ödüllerinin ve ebedilik cezalarının fani olan bu dünyadan elde edildiğini bileceğiz. Formülü bu şekilde tanıyacağız. Ne gibi biliyor musunuz kardeşlerim? Bir ekmek buğdaydan yapılır. Taştan ekmek olmaz, sudan ekmek olmaz. Buğday hamur olur, yani un olduktan sonra hamur olur. Hamurdan sonra fırına konur, belli bir ekşimeden sonra ekmek olur. Bu hamurlaşma süreci muhakkak beraberinde su ister. Su olmadan hamur yapamazsın. Aslında ekmek buğdaydır. Ama su o kadar gerekli ki, o olmasa hiçbir zaman ekmek elde edemiyorsun. Fırını böyle buğdayla doldursan, kavrulmuş küçücük çakıl taşları gibi şeyler görürsün karşında. Ekmek göremezsin. Aslında buğdaydır kazanılacak, yenecek, tüketilecek şey. Ama bir bakraç suya ihtiyacın var. Dünyanın ahirete nispetle varlığı budur. Yani ekmeğimiz, bizim kazancımız, sevabımız ahirettir aslında. Ahireti kazanırken bizim unutmamamız gereken bir şey var. Dünyanın suyuna muhtaçsın. Öbür türlü ahireti kazanamazsın. Kimse kazanamadı yani, sen de kazanamazsın. Evet, buğdaydır esas olan ama hamur başka türlü yapılamıyor. Suya ihtiyacımız var. Bu örneği dünya ve ahiret oranlamasında kullanmamız gerekiyor. Bir başka ikinci kullanmamız gereken ölçü de, yani ahiret dediğimiz zaman sadece cehennemi tefekkür edip cehennem, cehennem, cehennem, bir tür cehennem kolik olup cennet kazanamayız. Ya da sadece bugünkü Müslümanlarda olduğu gibi cennet, cennet deyip sanki hiç cehennem yokmuş gibi, zaten İstanbul'da doğdun otomatik cennete gidiyorsun. Yani kimliğin gereği cennete alıyorlar gibi düşündüğün zaman da olmaz. Cenneti ve cehennemi, Allah'ın nimetleriyle azabını bir dengede görmek lazım. Yani insan bir cehennem tasavvur ediyor, namaza koşuyor. Öbür taraftan bir cennet düşünüyor, öbür namaza cennet de gidiyor. Bu denge hava ile bedenimiz arasındaki denge gibidir. Aksi takdirde sadece hava çekersen vücuduna, dışarıya hava vermezsen şişer patlarsın, yine ölürsün. Yani hayat için gerekli olan hava ölüm nedenin olur senin. Çok su içersen patlarsın. Halbuki su hayat nedeni. Bu dengeyi, yani cennetle cehennem arasındaki dengeyi, Allah'ın azabıyla rahmeti arasındaki dengeyi kurmak, günlük işte başarılı olmak, ailede başarılı olmak, hayata yeşil bir gözlükle bakmak gibi temel sonuçları sağlıyor zaten. Yani bazen düşünürüz ki Allah razı olsun şu ashab-ı kiramla, çünkü cehennemde hep yaşadılar ya, o kadar Allah'tan korktular. İyi de be kardeşim, o kadar evlendiler, çocuklar oldu, sepetler dolusu altınları oldu, dünya servetleri oldu. Bunlar hep cehennemden korkarak mı oldu zannediyorsun? Hayır, hayır. Sahabiye iftira etmeyelim. Cehennemi gözlerinin önünde hissettiler ama sol gözüyle hep cehenneme baktılar. Sağ gözüyle de cennetteki hurilerine baktılar. Yani hayat budur. Tek kanatla uçulmadığı gibi tek gözle de yol alamıyorsun. Cehennemi de hayal edip korkuyorsun, cenneti de tasavvur edip düşünüyorsun. Çocukların bile yetiştirilmesinde sadece tehdit, kırarım kemiklerini, baban şöyle eder, karnına gelirse şöyle olur gibi tehditler çocuk yetiştirmek değildir, büyütmektir. Hayvan büyütür gibi çocuk büyütmüş olursun. İneklerin bile, çok enteresan kardeşlerim, ineklerin bile morale ihtiyacı oluyor ya. İneğiz, devamlı saman vesaire işte veriyorsun, bir şeyler veriyorsun. Pişiyor hayvan, ondan sonra bir gün bakıyorsun hayvan patlamış gibi oluyor, veterineri çağırıyorsun. Ben ilk defa duyduğumda yani gülmekle böyle hayret etmek arasında kaldım. Veteriner demiş ki bu hayvanın morali kırık, bu hayvanı biraz bahçeye çıkarın. Lan hayvanın morali olur mu? Oluyormuş ya, ineğin de morali oluyor ve ilk tepki olarak sütü kuruyormuş, süt vermiyormuş hayvancağız. İneğin de arkadaşa ihtiyacı var. Mö dedikçe öbürü de mö diyecek bir öküze ihtiyacı var. Ya hayvan ya bu. Bir çocuğu sen moralsiz, sadece tehditle veya tek kanatla nasıl büyütebilirsin? Onun için babası çok zengin ve aslında kendisi fakir büyümüş, zengin baba olan çocuklar bu hayata tutunamıyorlar. Niye tutunamıyorlar? Çocuk bir şey demesine gerek yok. Bir oyuncak lazım, 7 oyuncak alıyor babası. Beni biraz gezdirin diye uçağa bindiriyor. Er dediği olan bir çocuk, hayatın meşakkatli bir şey olduğunu tanımayan çocuk, ciddi bir şekilde berbat bir beyinle, yani yarım kanatla, tek kanatla da değil, yarım kanatla büyüdüğü için, yetiştiği için hayatın ilk zorluğunda intihar etmekten başka çare bulamıyor. Hayat böyle siyahıyla beyazı bir arada, yeşiliyle kırmızı bir arada, su ile toprak bir arada, baharı ile kışı bir arada, hayat böyle yaşanacak. Cennet ve cehennem bir arada kardeşlerim, yapacak hiçbir şey yok. Ve cehennemin sırtından geçerek cennete inşaallahu teala gideceğiz. Yani bir sırat anlayışı dünyada da Müslüman'da olması lazım. Aksi takdirde karamsar bir Müslüman ailesinin belasıdır. Çocuklarının belasıdır, babasının belasıdır. Arkadaşı yoktur onun. Bir Müslüman uçmuş gidiyor, hey, kanatlanmış gidiyor, melekler de tutamıyor onu. O Müslüman da lazım değil. Gitmez, bir yere gitmez o. O yani 7. kattan uçuyorum diye atlar, kafası parçalanınca anlar ne olduğunu. Yani o, öyle uçulmaz bu dünyada. Cennetle cehennemin arasından gideceğiz. Allah'ın rahmetiyle azabının ortasında kendimize yol bulmaya çalışacağız. Ve bir başka üçüncü nokta kardeşlerim, müjde ile tehdit Kur'an'da eşittir. Ey kullarım, rahmetime umut bağlayın diyen Allah, bir ayet sonra benim azabım çetindir ha, dikkat edin buyuruyor. Çocuk yetiştirirken, kendimize plan yaparken, ev taksidine girerken, iş kurarken, tatile giderken, ölçümüz bu. Allah'ın müjdesi de var, tehdidi de var. Müjde ile tehdidi bir arada tutmak demek, sevap umuduyla azap korkusunu bir arada tutmak demektir. Bunu beceremediğimiz zaman sadece sevap bir anlayışı, yani Allah veriyor, veriyor, göklerden sevap yağıyor bize. Kar yağmıyor, bize sevap yağıyor zannettiğimiz zaman mürciye kafası dedikleri, yani Allah-u Teala sanki ona mahkûm, mecbur, istediği kadar sevap verecek, sekülerist, dini elde keklik zanneden bir anlayış bu. Batıl bu. Biz kim cennete girmek diyen, öbürü o da başka bir sapık çeşidi. Bunun ortası nedir? Ben çalışacağım. İnşallah çalıştığım hayırlı işlerim, güzel işlerim daha fazla olacak. Allah da bana rahmet edecek. Akıllıca budur. Hata eder. Hatalarımı da çoğaltırırsam azap eder. Gene Allah'ın umudu açıktır. Yani ben tövbe istiğfar edersem Rabbim beni mağfiret eder dengesini kuracağız. Burada bir kardeşlerim dördüncü bir nokta daha temas edeceğim. Bu da çok önemli. Biz bu dünyada bir sorumluluk taşıyoruz. Bunun için Müslümanız zaten. Bu sorumluluğumuzda da cezalandırmanın burada da ahirette de ettiğimizin cinsinden gelebileceğini unutmayacağız. Bu ne demektir? Yani sen insana zulmettiysen, bunun hem Allah katında bir cezası olacak, hem de insanlar seni zalim biri olarak görecekler. Cimrilik ettiysen, israf ettiysen veya başkasına ahlaksızlık ettiysen, ne ettiysen, senin başka bir şeyle cezalandırılman veya iyilik ettiysen başka bir ödül bulman mümkün değil. Sen neye yatırım yaptıysan onu göreceksin. Yani buna Türkçe'de ektiğini biçmek diyorlar. Herkes ektiğini biçecek. Bugüne kadar bunu ben nereye uyguluyorum şimdi? Sen psikolojik olarak gittin, hep gergin ortamlarda durdun. Gergin ortamlarda buldun. Gittin spor olarak da uzak doğu vurma kırma sporu yaptın. Millet yüzme yapıp rahatlıyor. Sen ona buna vurarak elin kolun yara bere içerisinde kaldı. Dayak atıldı sana, bundan zevk aldın. Şimdi de 45 yaşına geldin. Huzurlu bir ortam istiyorsun. Ya ektiğini biçmek zorundasın kardeşim. Babam alıştırdı. Baban da zaten ektiğini biçiyor. Yani huzur isteyen kendisine huzur ortamı diyecek. Başta ne dedik? Bir güvenlik sağlayacaksın kendine. Aynı şekilde çocuklarını sadece görmek, yani çocuklarını görmek açısından bakıp, ahiret açısından değil de ben bu dünyada göreyim diye çocuğu kısır bir yörüngede yetiştiren, mesela iyi bir doktor olsun diye yetiştiren birisi, paralı biri olabilir ama hayatı ve ahireti anlayan bir çocuğun babası, annesi olamaz. Neden? Ektiğini biçiyorsun. Ufkun dar, büyük insan olmak istiyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Yani buğday ekiyorsun, mısır bekliyorsun kadar ters bir beklenti olur bu. Dolayısıyla huzur arayan, dünya zevki arayan, ahiret hissesi arayan, ne arıyorsa herkes ektiğini biçiyor aslında. Şu kadar ki maalesef yani kendi arzularımızı ya da çok bir bilgisi olmayan, şeriatı tam hakkıyla Allah'ın kitabını ayrıntılarıyla bilmeyen bazı insanlar yönlendirme yapıyorlar. Bu yönlendirmeyi de mesela ne diyor? Senin eşinle aran iyi değil diyor. 10 bin defa şu tesbihi yap diyor. Bunun aslı doğru, uygulaması yanlış. Ya 10 bin defa tesbih yap diyorsun ama bununla onun arasında çözülmemiş bir cinsel sorun var. Bu çözülmemiş cinsel sorun ne demek? Sürekli depoya atıyorsun, atıyorsun, hiç depodan kullanmıyorsun. 10 sene önceki attığın buğday da ambarda, bu sene attığın ambarda biri küflenmiş, farelenmiş. Bunlar iç içe duruyor. Ya bunun bir sorun giderilmesi lazım. Önce bunların bir doktora sevk edilmesi lazım. Doktorda cinsellik sorunlarının çözülmesi lazım. Veyahut da tedavi olması gereken psikiyatr, bir vaka var bu çocukta. Bunun psikiyatr bölümü çözülmesi lazım. Bu arada 10 bin defa değil, 10 defa da Subhanallah dese işler düzelecek aslında. Yani bir iş yapıyoruz derken, kesinlikle yaptığımız iş Kur'an'ı, zikri, Allah'ı, mukaddesatı sömürdüğümüz bir iş olmamalı. Yani şunu diyebiliyor muyuz? Adamda namaz, oruç, hac böyle bir şey yoktu ama bizim oralı akraba da, hem de çok çok yakışıklı biriydi. Dolayısıyla o ölünce oturalım, herkes 100 bin defa la ilahe illallah desin, beşer defa hatim etsin, bunu cennete sokalım. Böyle bir şey var mı kardeşlerim? Bunu akıl alıyor mu ki din alsın bunu? Ya buna şeytan da inanmaz. Bilgisayara yüklesen bunu, bu anlamsız bir şey diye siler bunu bilgisayar herhalde. Artık çünkü bilgisayar da, cep telefonu da akıllı ya. Akıllı bir telefon bunu kabul etmez. Eski akılsız telefonlar kabul edebilir. Hani böyle çevirmeli telefonlar. Onlar belki kabul edebilir. Böyle bir şey olur mu? Dolayısıyla mekanik bir sorunu var ya. Nefes alamıyor bu. Nefes alamayış nedeniyle yemek borusu tıkanmış bunun. 7 kere hatim yapalım açılsın. Tabii açılır. O arada ölür. Mezarda açılır her şey. Yani burada nerede hangi ilacın kullanılacağını bilir mantıklı olmak. Evet, zikrullah daha sonra inşallah konu olarak işleyeceğiz. Zikrullah huzurdur bu dünyada ama kafasının üstünde bir arabanın lastiği olan birini zikirle mi kurtaracaksın? Adamın üstünden arabayı alman lazım. Acı çekmesin diye zikir aşısı yapacağız ona. Duanın, zikrin, istiğfarın ve benzeri şeylerin sömürüsü başı başına bir bela zaten. Bunları sömürmek başka, sünnete seniyye uygun olarak bunları istimal etmek, kullanmak başka bir şey. Huzurlu bir kalbin, huzurlu bir ortamın oluşması ile ilgili ya da insan dış yapısıyla iç gözlemlenemeyen yapısının barıştırılması, bir arada yaşaması ile ilgili ayrıntıda diyoruz ki Müslüman hayatını tüketirken, eşyayı tüketirken ve iş yaparken 3 kategoriyi kullanacak. Benim olmazsa olmazlarım diye bir listesi olacak. Olması gerekli diye bir listesi olacak. Olursa iyi olur dediği şeyler olacak. Bunun ötesi israf zaten. Tekrar ediyorum. Olmazsa olmaz. Hayati konular. Olması gerekenler, olursa iyi olur dediklerimiz. Mesela ev bunlardan kaçıncıya giriyor? Herkese göre değişir. Daracık da olsa bir evi olan için ev ikinci kategoridendir. Olsa iyi olurdur. Peki hiç evi yok, sokakta kalıyorlar, evlenemiyor, daire bulamadığı için birinci kategoriye çıktı ev. Ama kampanya var, herkes ucuz ev alıyor diye ev almak birinciye götürmüyor hiçbir zaman. Bir de yazlığım olsun dedim, üçüncü kategori o. Evimizde buzdolabı olmazsa olmazlardandır. Maaşın yetmez, hep bakkalda yaşaman lazım o zaman. Ama evimizde mobilya üçüncü sınıftır, ikinci sınıftır. Tabii ki bu birinci sınıf mı, ikinci sınıf mı dediğimiz listeyi belirlemek, ben, fıtratım, özel hayatım, ailem, ekonomik imkanlarım gibi bir sürü bilinmezler ve bilinmeye çalışanların ortak paydasına göre tespit edilir. Reklama göre, akraba görüntüsüne göre, baskıya göre, eşlerin birbirlerinden intikam hırsına göre belirlenmiş mesela eşyada, ölmek bile bir numaraya çıkabilir o zaman. Ona bir şey demem ben. Yani biz normal tabii hayatı konuşuyoruz. Yani mesela bir arsa alacağız ailece. Bu arsayı alma nedenimiz çok para birikti, o para kaşıtıyor bizi. Ondan olabilir. Herkesin bir arsası var, bizim niye yok diye olabilir. Biz bu evde yaşayamıyoruz, çocuklar da evlenecek, bir ev yapmamız lazım. En ideali de köyde bir arsa alıp orada yapmak olabilir. Annem babam yaşlandı, onların bahçeli bir yerde oturmuş olabilir. Bunların hepsi ya dış algıların etkisindeki bir insan mantığıyla olacak ya da benim özel ihtiyaçlarım mantığıyla olacak. Bir sürü bankalar kredi veriyormuş. Biz niye almayalım ki, biz de vatandaşız diyeninki de anlayış. Çocuklarımız neredeyse nöbetleşe uyuyacaklar. 4 çocuk var, bir odaları var. Kızım büyüdü. Büyümüş kızımın yanında büyük oğlum yatamıyor. Bak burada bir zaruret var. Bu üçüncü değil, ikinci kademeye çıktı. İkinci kademeden de birinci kademeye doğru çıkıyor. Bu herkesin evinde farklı. Herkes imanı kadar, ahirete hazırlığı kadar ve biraz önce belirttiğimiz denklemdeki denklem sonuçlarına göre hareket edecektir. Herkes kendi hesabını verecek. Ama bu denklem kurulmadan gereksiz yere 20 yıl takside giren insan, 20 yıl saçı sakalı bembeyaz olana kadar borç korkusuyla uyuyacak. Hiçbir zaman çocuğuna bir sakız alamayacak. Çünkü para yetmeyecek hiçbir zaman. Buna akıl demiyoruz. Bile bile kendini stres kümesi haline getirmek diyoruz. Burada kardeşlerim, insanın bir duyuları var, işte dürtüleri var, hissiyatı var, tabiatı var diyoruz. Bunun için bu açılımı yapıyoruz. İsrarla şunu vurguluyoruz. Bunlar insanda sonradan okula gittiği için, çevreden dolayı oluşan şeyler değildir. Bu hislerimiz, kimliğimiz bizim tabiidir. Yani bunu Allah-u Teala böyle yarattı bizi. Tıpkı benim 2 tane gözüm, 2 tane kulağım olması gibi içimdeki hissiyatı da Allah-u Teala böyle diledi, yarattı. Ve burada bu yaratmasında bir gaye var Allah-u Teala'nın. Böyle rastladı, hamuru böyle yapılmış. Haşa, öyle mi diyeceğiz? Benim cinsellik arzularım, sinirlenmem, esnek biri olmam, bütün bunlar Allah'ın bir planı gereği. Çünkü ortada cennet veya cehenneme giderken herkesin bu içindeki hisleri, duyuları yönlendirip yönlendiremediğine göre bu kararlar verilecek. Ömer örneği vermiştik daha önce. Ömer o adamdı dedik. Ve bunun çok önemli bir boyutu da, bunlar sadece Türklerde var. İskoçyalılarda olmaz bu. Böyle bir şey yok. İnsan, Adem'in bütün çocukları, Adem'de vardı bu çünkü. Dolayısıyla bütün çocuklarda var. Ama biri bunu yönlendirmiştir, öbürü yönlendirememiştir. Mesela otorite olma arzusu. Bizim ülkemizi yöneten en üst adamdan aşağı doğru indiğindeki bütün bürokratlarda vardır. Her evlenen insanda vardır. Her çocukta oyun oynarken vardır, takımı ben yöneteyim diye. Ama bir ordunun kumandanındaki bu varlık oranı, bir çocuğun takımda top oynarken ki önder olma, gol atma arzusu kadar değildir şüphesiz. Farklı bunlar. Yani herkeste bu var. Kiminde milimetrik var, kiminde kilometreyle var, kiminde uzay kadar boşluk hırs var. Ama herkes bir başkasına otorite olayım, ben yöneteyim, yönetilmeyeyim arzusu vardır. Bundan kurtuluş yok insanın. İmanımız ve insanlığımızda ne yapıyor bizim? Devreye sokuyoruz bu gücümüzü. Çok baskın olan bu yönümüzü dizginliyoruz. Mesela siyasi otoritem olsun isteyen birisi, o yönüyle bakıyorsun sivriliyor, şehveti biraz daha geride oluyor. Öbürünün kasalar hep bende olsun, Karun benim sekreterim kadar kalsın düşünüyor. Bu sefer de Müslümanlar olarak biz onun o parayla imtihan olduğunu görüyoruz. Öbürüsünün siyasi bir boyutta imtihan olduğunu, ama herkes imtihan oluyor. Kiminde bu bölüm %40'larda kalıyor, %60 öbürü oluyor. Kiminde bu bölüm %70'de oluyor, %30 öbürü. Ama hepimizin bir tarafta otorite olma meselesi var. Bunu İyi tefekkür etmek isteyen kardeşlerim için bir hadise hatırlatacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şundan şuradan şu sorumludur derken meşhur sahih hadis-i şerifte sonra nasıl bitiriyor cümleyi? Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti. Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Herkesin birer düzüne koyunu var demek değil bu herhalde. Yani hepiniz bir yerde bir üst olacaksınız. Kimi evde, kimi işte, kimisi ticarette, kimisi söz konuşmada, kimisi oyun oynamada, mesela çocuklar oyun oynarken, ama herkes sorumlu. Herkes Allah'ın huzurunda not alacak. Bu notun takdirine göre de cennete veya cehenneme girecek. Tekrar vurguluyorum. Namaz kılan insan, sürekli namaz ibadetini icra eden insan, bu bahsettiğim duyularını kontrol etmiştir, uyku onu bastıramıyordur, onun için sabah namazına kalkıyordur. Dolayısıyla iç dünyasını organize etmeden birisi namaz kılamaz. Kılar yani, gider gelir camiye, sonra bırakar. Yani 3 gün kılar, 4. gün kılamaz. Otoritesini, nefsinin üzerindeki otoritesini kurar. Ben aç kalırım, namazsız kalmam dediği zaman namaz ehli olur. Allah'ın izni vekil. Bu 30 sene mi sürer? 200 sene mi sürer? Ayrı bir mesele. Ama Rabbim böyle bir düzen kurmuş. Bu düzende çevre güvenliği sağlanmadıkça, insan bir istikrarlı, planlı çalışma takvimi oluşturmadığı sürece çok arzu eder Ebu Bekir radıyallahu anh gibi bir güzel bir Müslüman olmak. Ebu Bekir'in tırnağına yapışmış bir kir bile olamazsın. Niye? Ebu Bekir çağının bütün putlarına, o güne kadarki bütün birikimini, servetini, her şeyini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önüne getirip çamur edip üstüne peygamberi bastırdığı için sonraki 25 senelik hayatında cennete koşan bir mümin olarak yaşadı. Öyle hem demokratik hisler, hem popülerist duygular, hem de ekonomik menfaatler, hem de vesaire vesaire hiç azalmayacak, sadece tıraşlanacak şöyle. Ama sen mükemmel dindarlık, böyle bir kuş çeşidi yaratmadı Allah Teala. Böyle bir kuş yok. Hem kanatları olmayacak hem uçacak. Öyle kuş olur mu diye düşünelim. Burada bir örnek vermek istiyorum bu disiplinlenmeye. Daha önceki bir önceki derste dedi ki ibadetlerin buna katkısı var dedik. Neden? İbadet esasen insana kulluk şuuru vermek için. İbadet kulluk yapmak demek. Allah'ın abdiyiz diyoruz. İbadet eden kuluyuz demek istiyoruz. Burada kardeşlerim mesela orucu örnek alalım. Oruç başta cinsellik olmak üzere, ama sadece cinsellik değil. Başta cinsellik olmak üzere bu bütün dürtülerimizi, içimizdeki hissiyatı eğitim altına alan bir tür fırın gibidir oruç. Bu aynı zamanda bizim yani iyi Müslüman olduğumuzu da gösteriyor. Beden terbiyemizi de gösteriyor. Bunun için orucu sadece Ramazan-ı Şerif'te tutmuyoruz da hayatın farklı günlerinde, farklı zamanlarında nefis terbiyesi yapmak istediğimiz zamanlarda oruç tutuyoruz. Çünkü 24 saatin ortalama 12 saatini diyelim, ama bu bazen 17 saat oluyor tabii. Ortalama 9-10 saate düştüğü de olduğundan yılın her gününde oruç tutuyoruz Ramazan'da. Şimdi şöyle bir formül oluyor. Bir Müslüman eğer hakiki manada oruç, böyle yalandan sahurda yedi de akşama kadar gırgır her şey devam ediyor, sadece sofraya oturmak için iftar saati, onu konuşmuyoruz. Ağzı da oruçlu, kulağı da oruçlu, gözü de oruçlu, beyin zaten oruçlu, mide kilitli. Buna oruç diyoruz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yalan söylemeye devam edenin açlığına Allah'ın ihtiyacı yok diyor. Ne anlıyoruz bundan yani? Boşu boşuna aç kalıyor. Haşa, Allah'ın öbürüne de ihtiyacı yok, ama yani yorma kendini der gibi oluyor. Şimdi bir Müslüman 24 saatin 12 saatinde midesini, gözünü, kulağını, elini, dilini, imzasını, her şeyi zapt edebiliyorsa, hakiki bir oruç tutabiliyorsa, bu net bir şekilde ne testinden geçiyor? Sabır testinden geçiyor. Hayatının %50'sini sabırla geçirebileceğine dair bir kan tahlili yaptırmış oluyor. Bu Müslüman çıkıp da ben sigarayı bırakamıyorum diyemez bir daha. Ben küfretmiyorum ama küfürsüzlüğü yaşayamıyorum, haşa diyemez. Niye diyemez? Çünkü Ramazan'da hakiki manada Yani o hadis-i şeriflerin bahsettiği manada bir terbiye görmüş Müslüman ve bu terbiyede sabır testinden geçmiş bir Müslüman bilerek ya da bilmeyerek itiraf etmiştir ki ben en az %50 nefis terbiyesine muktedirim. Bir yaz günü İstanbul'da oruç tutan ortalama 17 saat oruç tutuyor. Almanya gibi yerlerde, daha kuzey kutbuna yakın yerlerde yaşayanlar hemen hemen 21 saat bir orucu tutuyorlar. Almanya'nın, Berlin'in sokaklarında fuhuş, her şey serap serpa ortaya dökülmüş bir yerde, ağır bir iş yerinde çalışıyor bir adam da, yani buna rağmen 18 saat, 20 saat, bazen 21 saate yakın oruç tutuyor bir Müslüman. Bu Müslüman daha sonra kıyamet günü benim gücüm yoktu ya Rabbi, nasıl zapt edecektim kendimi, nasıl diyecek? Ya buradan görüyoruz ki oruç Müslüman için nefis ve ruh arasındaki savaşta ruhu güçlendirip en üstlere yükseltebilecek ciddi bir eğitimde başarılı olduğunu gösteriyor. Bu başarı Müslümanın daha sonra o zamandı diyecek bir hali yok. Evet, daha oruç tutan, bu kalitede oruç tutan bir Müslüman elbette başka hatalar yapabilir. Ama tövbe eder, istiğfar eder. Yani iki pozisyonu değerlendiriyoruz. Ya ben nefsime bir türlü hakim olamıyorum. Ben böyle, ben işte filan yerde yaratıldım. Bizimkiler hep böyle zaten. Hep babam nenemi dövermiş, nenem babamı dövermiş, amcam amcamı dövmüş. Böyle hep biz kavgacıyız, ne yapalım? Dur bir dakika. Evet, sizin sülalede öyle bir karışıklık görülüyor. Sizin tarihi izlediğimizde böyle anlıyoruz. Ama sen Ramazan orucu tutuyorsun. Sen sıfır kontrollü biri değilsin. Sende fren sistemi var. Balataların ayarsız senin. Yerini değiştirerek, hayat tarzını değiştirerek, belki çok acı biber yemeyerek, çok sirke yemeyerek, nereden kaynaklanıyorsa sende bu huy mizac. Vurdu kırdılık acı biber yemekten kaynaklanıyorsun. Yeme acı biber kardeşim. Yani bir defa sana Allah ispat etti ki sen 17 saat, 20 saat aç kalıp nefsini dizginleyebiliyorsun. 2 saat niye sabredip sövmeden oturmadın? Niye sövdün karına? Niye amcanın çocuğuna sövdün? 20 saat midesini zapt eden adam 20 dakika siniri geçene kadar ağzınla hükmedemez mi? Eder. Allah kıyamet günü orucu karşımıza çıkarıp siz ne dırdır ediyorsunuz ki? Ben size ispat ettim Ramazan-ı Şerif'te. Üstelik başkası sinirlenince yapma kardeşim biz oruçluyuz diyordun millete. Hatta sen hanımına dedin ki bak oruçlu olmasam ne yapacağımı biliyordum dedin. Demek ki sen de biliyorsun ki sen nefsini zapt edebilecek bir kimliğin var. Buradan anlıyoruz ki biz oruç örneğinden sadece yola çıkıyorum. Namaz apayrı ki namaza bir girsek bize günlerce konuşmak lazım. Namazın nasıl bu ağırlığı Müslümana sağladığına, inşallah onu da başka bir fırsatta değerlendiririz Allah'ın izniyle. Ama sadece oruç, hac da böyle bir eğitim. Zekat bundan daha aşağı kalır bir eğitim değil ya. Çocuğuna 1 lira harçlık vermemek için dereden tepeden su getirtiyorsun çocuğa. 1 lira vermemek için hayatta tanımadığın bir yetime bir deste para veriyorsun. Bu bir testidir Allah-u Teala'nın. Test ediyor bizi. Bizi tanıtıyor Allah-u Teala. Bakın siz busunuz, bünyeniz budur. Unutmayın bunu. Ama biz orucu bir eğitim gayesiyle değil de dönem geldi işte bütün köy tutuyor biz de tutacağız gibi mantıkla tuttuğumuz için Ramazan'ın gündüzündeki kıvamımızı gece kullanamıyoruz. Bu doktora gittiğimizde doktor bize şu noktalarda dikkat edeceksin, şuraya gitmeyeceksin, şuraya gitmeyeceksin diyor. Ama biz kontrol edemiyoruz, etmiyoruz daha doğrusu. Yani bedel ödemek istemiyoruz. Oruç bize ispat ediyor ki biz bedel ödeyebilir bir güçteyiz. Yani oruç bizim sadaka gücümüzü artırıyor. Oruç bizim merhamet duygumuzu artırıyor. Affetme kabiliyetimizi geliştiriyor. Ama biz becerip de bunları hayatımızın sonuna kadar sürdürecek kıvama getirmiyoruz, getiremiyoruz demiyorum. Evet, %100 Evliyaullah'tan birisi olacak. Bize zor öyle bir nasip ama hiç olmasın küflü bir kenarda bekleyen 50 senelik günahlarla da Allah'ın huzuruna gitmeyebilirdik. Evet, yani sinirlenip de çatlatmayın beni diye evde böyle bir küheylan gibi bağırdığımız bir an olabilir ama Kendi çocuğuna 10 sene, hanımına 5 sene küsen bir volkan da olmaya gerek yok yani. Bu bir anlıktı, geldi geçti. Havasında hayatı yaşayabiliriz. Aksi takdirde kardeşlerim, oruç sadece mevsimlik bir ibadete döner. Nasıl hani mevsimlik işçiler var, sigortasız çalışıyorlar. Bu da öyle olur, Allah göstermesin. Hayır. Oruç bir eğitimdir ve Allah'ın bize ispatıdır. Ne ispatıdır? Sen istersen fren sistemini kullanabilirsin. Bunu ne için örneklendirdik? Bizim dedik bir kolumuz var, bir elimiz var, dilimiz var, ciğerimiz var. Bir de iç dürtülerimiz var, duygularımız var, güdülerimiz var, hissiyatımız var, huyumuz var, mizacımız var. Bütün bunlar bir araya gelecek, sağlam bir bedende sağlam bir mizaç olacak. Bunu nasıl sağlam bedeni doktorun tavsiyesiyle şunu yiyerek, bunu şey yaparak, kırılanı alçıya alarak tamir ediyoruz. Aynı şekilde mizacımızı, huyumuzu, karakterimizi de eğer becerir de böyle bir kampı alıp eğitebilirsek, mesela işte örneklerin en sonunda orucu zikrettim. Yani oruç akılda kalsın istiyorum ama hangi ibadeti alırsak alalım, o ibadet bizi böyle bir disiplin eğitimine götürür sonunda. Mesela teheccüd ibadetini alalım. 5 sene teheccüde kalkmış bir insan cihada gidemez mi? Gider ya. Yemin olsun gider. Neden? Ya uyku çok zor bölünür. İnsan tesadüfen bir gün böler uykusunu. Ayda bir defa böler ama disiplinli bir şekilde sabah 8'de kurup saati işe gider gibi gece 3'te kalkıp namaz kılan ve bunu hayat standardı haline getiren, o saatte karanlıkta ibadet eden, namaz kılan Müslüman biiznillahü teala ne yapamaz ki bu dünyada ya? Ama uykusu tutmadığı için kalkayım bari 2 rekat namaz kılayım diyenden bahsetmiyorum. Bal gibi akan bir uykudan bal gibi bir teheccüd namazı çıkarabilecek karakterde bir Müslümandan söz ediyorum. Rabbim hepimize yardım etsin. Huzur ve afiyetimizi daim etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.